دا ورته ذکر کړه. څنګه ورته وه؟ و انه کان مخلصا، انه بشک دغه موسی علی السلام کان دی و مخلصا خالص کړه سوی راچن کړه سوی. دا الله تعالی په ډیرو خلکو کې مخلص کی چاڼه کې معنی غواره کی دی، نو ځان د پاره خاص کی چې د ده سره به زه خپل مکالمه کوم، خپل راز به ورسره کوم. نو دی و مخلصا خالص کړه سوی د طرفه څخه د الله د نور خلکو د منځ څخه. وکان دی و رسولا نبیا، وکان دی و رسولا نبیا، رسول نبی و دی رسول نبی و د رسالت و د نبوت ترمنځ چې دی فرق شته. عام فرق چې دی د شریعت په اصطلاح کې چې عام علما یې ورلروکي وایي، د دې ترمنځ عموم و خصوصي مطلق دی. عموم و خصوصي مطلق دا دی چې نبی و هغه چا ته ویل کېږي چې د الله د طرفه څخه وحی ورته راغلي، خپل کلام ورته راغلي. دا نو لازمه نه ده چې دی کتاب متجدد شریعت متجدد لري یا کې نه لري، دا پکې لازمه نه ده. رسول هغه چا ته وایي چې د الله د طرفه څخه وحی ورته راغلي او د ته کتاب متجدد امر کول کړه شوی، د الله د طرفه خو وحی ورته راغلي دي. وخلګو تجرل سوی دي سره د شریعت متجدد نوې قانون ورکول سوی دي. نو ځکه رسولان به خلر دي، نبیان چې د رسولانو په ګاډه په شمول یو لک کو سجر یو زره تر سیج رسولان چې دي د ادرس او جار رستغه په حدیث کې راځي دغه مقدار دوغه نه کدر رسولان دي. نو دغه رسولان چې دي هغه سره خو وحی ستا خو کتاب متجدد ورسره شرط دي. نو چې وحی ورسره ستا په دې معنی خو نبی سو چې کتاب متجدد شریعت متجدد نوی قانون ولري په دې معنی باندې رسول ام سنو، او هغه نبی ته چې وحی سوی نوی کتاب نوی ورکول سوی نبی دی رسول نه بدل کیږي. نو خلاصه خبرې ده، هر څوک رسول وو هغه ته نبی ویلی سو چې نبی هم دی. ډیر نبیان نبیان دي رسول نه سورته لای چې دی رسول دی. نو ولې خو نوی کتاب نه لري؟ دا یو علمي اصطلاح سوله کنه موږ خو نو چې د الله د طرفه راولېږل سو بالا د خدای د طرفه چې موږ ته مخ سره ویلېږي بره ګرده رسولان بول معنی په معنا د فلغي معنا خو رسول دی. نو خو دا یو علمي پته ورلره ورته چې په رسول کې کتاب متجدد غواړي په نبی کې نه غواړي. نو وایي تر مابین زدي عموم خصوص مطلق دی. اشرف علی تنوی رحمه الله بیا د رسول معنا عامه کړی ده، لکه نبی چې دغه عموم لري معنا چې کتابی متجدد لري کې نه لري. په رسول کې قرار دار چل کړی دي چې معنا رسول هغه مطلق لري معنا یې اخیستې ده براوی که نبی کنه چې ولې رسول بس هغه رسول دی براوی لکه ملائکه هم الله راجل رسول دي رسولان دي کوم دي چې نبیان دي نبیان نه جواب ملک الله نبی نه دي هیڅ مت نه دی لري چې هغه د الله پیغامونه راوړي. پر دا رقم چې کی چې هغه د رقم ترجمه یې کې بیان د رسول د نبی ترمز نسبت تو عموم و خصوص من وجهین رازی. عموم و خصوص مطلق بارا ندی، بارا رسول بی علمون عامی جو رسول بی نبی بنی لکه ملائکه چدنو یا اغا کسان چه ده مثال پا طور نبی علیه السلام یو زایت ایسوخ لیجلی خدام رسول دین مگر کمو دی چه نبی دی رسول خو معنا لیږل سوی. نو ملک ام بارا تر لانج سوله دغه یو سړی چې زی ولېږم دی ولېږ بل رسول ولېږ دام بارا تر لانج سو افدار کم چکینو خو رسول به نبی بنی. نو که رسول و نبی به امی پزینو سرتو کی پزینو سرتو کی به بیا نبی رسول بنی عبارت بیا دغه عموم و خصوص من وجهین جوړیږي. هغه د اشرف علی تنوی رحمه الله خپل خاص اصطلاح ده. عام علما چې هغه دغه خبره کوي چې د رسول د نبی ترمنځ عموم و خصوص مطلق دی چې هر څوک چې رسول هغه نبی دی. نو د تعالی د رسالت و نبوت په موسی علی السلام کې جمع کی چې د دوی مرتبه دی، یوه د رسالت مرتبه ده بلې د نبوت مرتبه ده. کله چې ترجمه ته بوتې سیمه توجه است نو د موسی علی السلام په باره کې اعلی سوال واستخل قلت دغه سوای چې انه دا موسی کان وو مخلصا خالص پر سوی ود الله د طرف الله خلص کړي او معنا ځان د پاره خاص کړي ته د خپل راز نیاز. وکانه دی وو رسولا نبیان رسول نبی و دی معنا د رسالت سپات هم درلو د نبوت هم. نو دا کوم دي چې نه ولا د کار دی چې موسی علی السلام رسول نبی کېدای شي نو محمد علی السلام وو رسول نبی نشي کېدل. دا فسی علی پاک فرمای و نادیناه ونادينا مجنارك رهو ودته من دا موسى عليه السلام ته من جانب الطور من جانب د ارخه څخه الطور د تور الايمنه چراسته ارخ دي د تور د طرف څخه چې هغه راسته اړخ یې دینو په دغه راسته کې ځینې علما وایي چې د تور د غره راسته اړخ داسې اشرف علي تنوی رحمه الله وایي د موسی علیه السلام راسته اړخ یادی چې د دوه راسته خواته دوی چې څنګه ولاړو د غره ورسته خواته واقعي او دغه د بغل څخه چې شکل ورناري کړ دا برکت منځه څخه ونا دینا موږ ناري کړ هو د ته من جانب تور من جانب د اړخ څخه ال تور د کوی تور چې د ال ایمن هغه راسته اړخ دی معنی چې د موسی علیه السلام راسته اړخ چرم دی و دغه بغل تینو وقربناه نجیه وقربنا مجر نجد کی د هود موسی علی السلام څنګه په دس حال کې نجیان چې دای راس کوون کیو یا نجیان چې زر راس کوون کیو معموله خالص ته به ته پامه په وقربناه کی دو زمیر دی او فاعل زمیر دی او مفعول زمیر دی نو تفسیر شریف وای مزریم دغه سوای روح البیان دغه سوای چې نجیا چې دی د حال دی دی وسخه د دوغ دو زمیر یا د فاعل څخه یا د مفعول څخه کی د فاعل څخه چې دا نادی قربنا مجر نجد کی هود نجیان په داس حال کې چې موږ مناجات کوون کیو موږ راز کوون کیو د سر چې موږ خپل راز ورسره شریکا و د سر کې د داهود زمیر څخه حال کې وقربنا موږ نږدې کوي هو د نجیان په داس حال کې چې موسی علی السلام راز کوو کیو کوز موږ سره نو چې مناجات کوي مناجات خو د مفعلې باب دی الله د سر خپل راز شریکی موسی علی السلام د سر کته ودان و راز ولیدي نو راز کې خو چې دی وحی علی پاک ورته کړی دی وحی خو موسی علی السلام وګور د خلقو ته ویل و ان په دغه وخت خو نو راز بل چا نه اوریدل خو موسی علی السلام دی الله تعالی خبرې اوري او په غوږه نه اوریدې په ګرد بدن یې اوریدل په غوږه خو د هغه چا خبرې اوریدې کیږي چې طرف ولر دی دغه خو आवाज راځي دغه خو یاد دغه خو الله عز وجل خو دې طرف نه لري چې دغه خو ته دی دغه خو ته خو اری خو ته دی نو کلام یې د اری خو څخه اوریدل کیدی د اری خو څخه وایي حتی د ورشتان په دغه لنج دغه ورشته دغه چې پکښ راشین سو دی دغه ظاهره ده خبر اوریدل دغه سودا ده الله تعالی کلام د بنده کلام نو چې د دې خاص می واورید یا اواز د دې خاص راځي د اری خاص خدا خبره ده اوریدل نو په ټول بدن یې اوریدل نو او دا بل چا نه اوریدل اواز د اوریدل نو پر دغه ځکه د نجیا اطلاق پر کوچ په دس حال کې چې الله راس کوون کې د سره دی یا په دس حال کې چې موسی راس کوون کې د الله سره دی خودواره راس سره کې چې زستا سره پټ خبر کوم زستا سره راس کوم ته زما سره راس کې دواړه سړي کې دا غره کمینو نو دای بل صفت موسی علی السلام ذکر کی چاله په کوی تر کی د سره دغه وکی راز وکی راز و نیاس چور توایو وقربنا موږ رنج جه کړی و هدی نجیان په داس حال کی چې موږ د سره راس وویون کی یا د از موږ سره راس کوون کی و نو موږ د دوه رنج جه کین و وهبنا له من رحمتنا و وهبنا موږ ور بخښلی و له دلر و د موسی علی السلام من رحمتنا تخفل رحمت مربانی د مخڅخه اخاه ورور د هارون چې هارون و نبیان په داس حال کې چې هغه څه شو نبی و هغه مو نبی ورته بخښلې و د تر که څه معنا چې د تیمور بخښلې دا معنا نه و چې موسی علی السلام نو مشر دی بار د خواسته کې چې الله پاک ما ته ورور را لره راک الله وایما ورور لره ورک یا دسی مشر هارون علیه الصلاه والسلام دی چې دول الله پاک را سره نبی ک دغه د پغشتن ور سره وکړول د موسی علیه الصلاه والسلام په جب کې فصاحت کم وو دغه وجدا و چا دی کوښنی وو چې هغه د فرعون جری کې املاک کړل چې بارغه ول ورزما کړ کزنی وسه دا سره کم دی دا یو خدای دی چې د بنی اسرائیل کوښنی نه او هغه خوب چې نجوم ګران ولې دلی او د هغه وج څخه نو چې د سنی چې نه پاتیر خراب کړي چې جری ته خاجر املاک کړ بي زکی کې وکړي کوښنی وو هغه شې زرتل دین په دغه څه په یل چې دا د چار شي کړي یو املاک کوښنی خو فرق نه کوي دول نو خطرناک شي ته ممرکی نو هغه د اور ورته کې شو اده واغه ورته ور املاک کړل هغه ور چې برای خلیت کې داشت عجب په وسو زس نو عجب در په مور وای پلانې سره په خبرو کې نه کې تړای دي په صحیح خبرې نس کوله او موسی علی السلام دا په قران کریم کې بل ځای راځي چې الله ته رسالت ورکي بهر ته هارون علی السلام هم ما وزیر کز ما معاون کې هو افصح مني هغه تر ما ډیر په صحیح دي خبره ډیره واضحه واضحه در څوک په پیږي هغه سفر چې د الله تعالی څخه کړی او هغه الله ور منزور کی نو دلته الله وای ما ودته هارون ورو بخښیدا نه مانه چې مانه ورور نور لر ورکی په خوای نه درلودي خدای د په خوای مشر ورور یو دته دا چې ورو می بخښید نه بوت په حال سره ورو بخښی چې سره نبی میکي چې هغه د پیغام ور سره بدرګه کی هغه تورات ور سره تبلیغ کی وخلګو ته ورسی ووهبنا مش بخشلی ولهو دلر دا موسالر من رحمتنا د خپل رحمت ته مخ چې دا مهرباني مو پر کړی و څوک مور بخشلی اخاه ورور د هارون هارون نبیان په داس حال چې هغه چې شو نبی و معنا د نبوت په حیث مو ته ورو بخشي د وروري په حیث په خاصه خلا و د موسی علی السلام ورور دی دا مختصر تذکره د موسی علیه صلوات و سلام و د قریش ته نبی علیه السلام په د قران کې دا د ورته وکړل د ذکر شمال الله پاکي د ورته ښکارا کړل دا شي نو دا هغه څلرم نمبر نبی پسې اوس پنځم نمبر چې دی هغه د اسماعیل علیه السلام ذکر مستقل رالی کني اسحاق او يعقوب خې مخکې ذکر کړي و چې دا د ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته ما وبخښه اسحاق عليه السلام د ابراهيم عليه السلام زوی او يعقوب عليه السلام خو المسيح ولي خو يعقوب د اسحاق عليه السلام زوی هغه د ابراهيم هغه بل زوی هغه دغه د مستقلا ذکر شو واذكر تذكر كأي محمد في الكتاب فدغ قران كريم كي اسماعیل اسماعیل علیہ السلام ورته ذکر کو دی کی ور پیاد ک اصلی ذکر ک بیا مال الله پاک نو نبی علیہ السلام ته کی ذکر ک په قران کې نازل شوی دی معنی کې و دی ته ذکر کو ور پیاد ک انه کان صادق الوعد انه بشک د اسماعیل علیہ السلام بیا کان و صادق الوعد دی رشتنی په وعده ک دی رشتیا وعده سره چې وعده کړی پر هغه وعده باندې خطی کین نه بیان خو ګرد پر وعده باندې خطله د دې په اړه کې دا صفت ځکه خاص کی وای دی پر دونو د شوار او سخت وعده وخت چې د انسان تر وس باکی کیره ولې هغه دا چې ابراهیم علی صلوات و سلام هغه خو بولې د دې درې شپې چې ورز خپل زوی زبح کوم نو ورده وره خل دا عمل نکاو برای دا به دغه خو به دوه مش په پسی ولې دا به دغه خو به درې مش په چنه ولې چې بره نو دا د نبی خوب خورشکای نو خو بیا مسله درنه مسله د چزوی زفحه ک الله لیکن نو زی الله له خپل سړی زره نس پر کوله نو درېم ش پچو برای نو بیا خپل زی ته د خبر ور شیر کړ و اسماعیل علی السلام ته چول زه دا غس خو بینم چې تعالی لهم الله ما ته دا غس وای چې د زفحه ک الله لیکن د بار دور ورته ول ولیا فت یا ابا تفعل ما تؤمر ای بابا بس ته ته د الله د طرف څنګه امر کی راغه وک ستجدونی ان شاء الله من الصابرین جر دې چې ما به د صابرانو څخه پیدا کې زه سر غړونه نه کوم کوم هل علي هم نو دا قول د ور سره وک نو هغه چې برای بوتي هغه دې نه ځای کې راوسی دلته چې دا شي ته نه نه دغه چې چیر کې په مینا کې نو د کور را غوښه کینو چې انسان نه نه څوک وای څه کې چې لیونه یې سوي دی زی علي دې وزي سره خبر دې خپل خبره سره شریکه کړې ده زی مر سره روان دي چې بعد چې بابا ته می الله پاک امر کړی نو هغه چې قصخه ورده ده چې بار ورته پری وتی ابراهيم عليه السلام هل الله او هغه نه علي دي په خپل امتحان کې الله پاک ته کامیاب وسو دواړه پښه کامیاب وسو نو دا د سغته وعده و چې ده و په الله چې پلار ټول ما به ته د صابرینو څخه پیدا کې چې جته غاړې شول خورا مشکل کار دی نه پښې تړل غواړي نه لاسونه تړل غواړي نه لغه چې درن برسته نه په زوره چې پکې دل خپل ورته پریو دي دا غاړې کې پریا کا نو دا په دغه لا پاک د وعده را پورته کړ چې د پلار سره په کور کې څنګه وعده کړې و شراله مینا ته غسی وسره او پاله نو دا در نه وعده و نو په ځکه لا پاک دا کنیمال صدق د وعده رښتیا وي خو د ټولو نبیانو کار دی خو د دروغ څخه منزه دي معصوم دي خدا وعده خطرناک چې نو د نور پس په نور سپتو کې دغه سپت ذکر کړي انه بشک دغه اسماعیل کانه صادق الوعد رښتیا وعده سره یو معنا په وعده باندې وفا کول وكان رسولا نبيا وكان ديهم ورسولا رسول نبيا النبي ديهم رسول نبي معنا چې دا دواړه صفات په دې کې د رسالت او د نبوت په کې جمع دي اوس نو دا رسولان چې موږ د شریعت متجدد ورکول سوی په متجدد کې چې دی ال تجربه لته نبی رحم الله دا نه غواړي متجدد چې خامخا به د دې په اعتبار متجدد وي دا رسول په اعتبار به متجدد وي چې کتاب یې نه وي د قوم په اعتبار هم متجدد برل کېږي د سره د بل نبی کتاب دی چې دی و نوي قوم ته ورلونګه چې کتاب یې متجدد دراوړي دا د مرسل الیهم چا دی تیر سال کول کېږي د هغو په اعتبار تجدد پکې کې نو هم بار دې سړي ته رسول ویل کېږي نو د خدای ابراهیم علیه الصلاه والسلام شریعت تبلیغه و مګر وکي خو اسماعیل علیه الصلاه والسلام خو نو هغه قوم ته نه کاوه چې هغه ابراهیم ورته کاوه ځکه ستاسو خدای د قصه په یاد چې بیا دې په کوشنیوالي راوړي دا د مکه دشت کې وګرځاوه چا کوچنی خدا هغه کوچنیوالي کې دلته دی راوړسو دلته خو بیا بنو جرهم قبیله را لفه مکه کې آباد شو د دوغه ته د خپل پلار جن بار تبلیغاوه نو بنو جرهم چې وګو ته بیا ابراهيم عليه السلام لو مبعوث سوی نو هغه د پلار کتاب را واغست هغه صحیفه را واغست دغه نوې قوم ته د کول نو د مرته رسول سونه کې دا سپه خبره پویږي هغه واقعا چې د زم ده په کوچنیوالي را وړي دلته په دشت کې وګرځو دا ډیره مخکله تر دغه اعلی لول ولی بیا ورسته چې دینو کې غټ ابراهيم عليه السلام اجازه وګرځتل د خپل کورواله سبب پښتنه وکړه څو څو واره رالی عدالت بارکور نو پیدا سی او غزوی غټسوی واده کړو دا وخت دا هغه وخت ساده نو وکان دی و رسولا رسول نبی نبی ام دا را استازی معنا وجرهم قبیله ته چدل ته بر عباس و د اجازه باندې دل ته په د علاقه کې دی کورونه جوړ کړل نبی نبی د هلاده طرف وحی ورته کېدل بل کار د څنګه یو صادق الوعد بل خو رسول نبی بل وکان یامر اهله بالصلاه والزکاه وكان يأمر أمرك أهله هو خبل أهلته وخبل كورنيته بالصلاة بالمنزكة والسر والزكاة بالزكاة والسر وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه بنيز خبل رب مرضيا خشكر سوي بر الله دير قران الله تخشو وجدر دغ بالان على باك تسليمي سري سنگ جوري شيخ فلزان وعلى تعالی ته مرغ د پاره پیش کینو نو هم دغه طریقه د اسماعیل علیه الصلاه والسلام په دوه طریقې مسلمانان لمنځي یو طریقې هغه د لوی اختر د ورځې د چې فقط پس وړاندې کین نو دا خو ما زغه د پس ګوکې د شې دی چې د هغه د ابراهیم علیه السلام چم کې مګر د ابراهیم علیه السلام در چاړو خونو وارد وار اسماعیل علیه السلام لاندې ورسته پس تر هغه لاندې سو در چړې دلته مؤمن چې دی وارد وار پس الله علیه خو بیا هم هغه یو کردار د چا ادا کی دی ابراهیم علیه السلام مگر اصل چې د اسماعیل علیه الصلات والسلام یاد تازه کړی دی هغه دغه کسان چې د استشهادی بردونه کې په کفار باندې دغه هغه سړی دی چې والا تعالی ته غاړي چې دغه د ستا د جن د فار چې اوس د ظالم دونه زور ور دی په توپکې اوس کار نه کیش په بل شي نه کیږي نه لرم ادا دغه رقم یو چم دی چې دیم دی پانس کوله بلې مې دی پانس کوله زه ځان ته نظر نه کوم د خپل اسماعیلی یاد کو کی تازه کی دغه سړی کو واقعي عقیده د دالته برابر او حقیقت تر برابر ان شاء الله ولدا سوک بکی دا کار چې د دنیوي غرض لپاره دنیا نه بار د کوم خو د خدای وړاندې پانی کیږي نو دا بل دا کارو وکانه و عند ربه پنځه ذره خپل مرغدیان خوش کرسوی ال اته ډیر مرغدی او خوش مال د خوشی سر سر می درته وشو چې هغه دغه چې د خدای غي زن درلو دی غي د الله تعالی امر ته اباتک برابر کی نور بر څوک د چا څه ګرد زن درته تسلیم کی نو بلد چی شي نه غواړي نو په دغه دلته دغه صفات هم ګور ورسره ذکر کی چې دی د الله په وړاندې مرغدی و دا اسماعیل علیه السلام پنځم نمبر چې د داس مختصره او لږ کیسه علی پاک چې شکر ورته وړاندې کړ چې دغه نبی علیه السلام توې ودی ته ورته ذکر کنو دا هم خلاص شو شپږم نمبر د ادریس علیه السلام خبر علی پاک کی وای وذکر فی الكتاب ادریس وذکر ته ذکر ک فی الكتاب په کتاب کې ادریس ادریس علیه السلام ادریس علیه السلام دا داس یو نبی دی چې د تر نوح علیه السلام لا د مخه دی ادریس او شیث شیث خود ته نه دی ذکر شوی هغه چې دی ام د نوح علیه السلام څخه د مخه دی د نوح علیه السلام په نکګانو کې ادریس علیه السلام راځي کدا چې ما خبره ته متوجه است د ادم علیه السلام د اولادې څخه دی ادریس او شیث چې دی نختر نوح د مخه سواله دا نور نه بیان چې بیا دغه به تر نوح را ورسته جنو کدا چې په مضمون ته سوس پېژ وصل ته د ادریس خبره ذکر سوال وذکرت یاد ک ای محمد په کتاب په دغه کتاب کې چې قران کریم دی و دې خلکو ته ذکر ک ادریس ادریس کناسی ذکر کوونکی خو الله دی چې نبی علیه السلام ته کې ذکر ک معنا خلکو ته ور ذکر ک د مکه مشرکانو کې ذکر ک خو چې دا هم نبی تر سو دی دغه په نبوت کې څه نه وایست زما نبوت ولې بدر باندې لګیږي انه کان صدیق النبی انه بشک دغه ادریس کانو صدیق رشتونی نبی نبی دا ډیر رشتونی نبی و ډیر صادق الوعد دی هم معنا په خبرو کې ډیر مال خو ټول نبیانو صفات صداقت دی معنا نو دلته به صدیقن یوازې په معنا سره د چا نه کې درشکا ویلو صدیقن په معنا سره د راست باز ک راست باز راست باز څه معنا په ټول معاملات کې که په خبرو کې که په نور ژوندۍ کې اخر به پیانه یو لاس سړی دی دا انسانان نه دي دا مشت دي په خپل و خپل عصر کې ژوند درسره کو مش خپل انسانان یو څوک چاته ته معرفت کې څنګه کې بره پلان یې ډیر پیچلې سړی پیچلې دغه دی چې د مخ خوشاته نشي معلوم ور یو ورځ یو خبره کوي بل ورځ بل کوي بل ورځ یو دوستي بل ورځ یو دشمن دی یو بل څوک پی بره ورو پلان یې راست سړی دی راست معنا یو لاس سړی دی سمانا نه په خبرو کې چم درسره کې نه په معاملې کې چم درسره کې نه په انډوالۍ کې چم درسره کې راست نو دلته هغه راست مراد کانه دی و صدیقن راست سړی راس معنا نبی نبی په ټولو کارو کې چې د هیڅ چلو خمه نه درلودي خدای الله تعالی د په صفت کې ذکر کړي چې نو چې د نور نبیانو د چمر ډکو هغه کوم په ټولو کې راس بازي وو خدای د په باره کې الله تعالی د صفت ذکر کړي صداقت او نبوت یې دواړه درلود دغه چې مال دی در چا د مخ و در نوح علی السلام د مخ نو ځینې کارونه هم تفسیر راوړي چې دا د ایجاد دی یو علمي حساب د حساب سونا عميق علم سبحان الله زمانه كنو قران قط علم سرياضي تمر توي فدا سكولو كي درسي رتسو نغران مؤسس ادريس عليه الصلاه والسلام واذا علم حساب دخوار شروس بل علم النجوم علم النجوم دا دستور علم چل مر کال کی سون دی حرکت کی دا یو می حرکت مثلا دا بل حرکت سی بعدش په کال کی پر کی دا خپل میاش کی جنو حمل ثور جوزا دغه د سپوږمۍ کال دی نو دغه د نجومو حساب لکه شمسی کال یا د مساتر قمری کال دغه حسابونه د میاشتو د تاریخو د دغه بنیاد هم دی شي. بل کتابت بل قلم دا د نوشته چې په قلم نوشته کول کېږي نوشته هم اول دوار موسس یادی دس نو چې اول دوار کوم انسان پیدا ساغه باران نوشته هم کول د نوشته کار د څخه را شروع وسو چې الف داسې دی بیا داسې ده کې داسې ده دغه وخت چې کومه ژبه وه د هغې ژبې هغه کتابت او هغه حروف د ایجاد کړده. بل خیاطي د کالو ګنډل چې داسې کالي جوړ کړه داسې لستوڼۍ ورلره ورکړه په خوښ بونو یو لنګ د مثال په تور بیا ګنډلو دغه شی یو فوټو دی پر ځان باندې وپېچه صدر عورت وو دا چې کالي ګنډل کېږي معنا د خپل پرتبیات باندې پر بدن یې جوړې خیاطت هم د ده څخه را شروع سوی دي نو د مسلک پر سره خیاطي وه. بل د وزن او د کیل دا واحدونه هم د جوړ کړي دي چې داسې ترازو جوړ کړه دوه شیان به په مساوي کوي یا پیمانه جوړه که په پیمانه به شي پیمانه کوي په ترازو خوره که دا پلي زیات نو په پیمانه نه شول کېږي چې اوس یو سړی تا ته وایي برای دوغه نه سیم راکړه په پیمانه باندې خو تلی بیې نو بره دا رقم بیې کوي نو وزن هم د جوړ کړي چې دا نو باید نو د کومه ځای څخه شروع شي لکه هر چا خپل اندازه ټاکلې ده که وتونو ته ورسي هلته من وي برای من نو څو پاو دي لس پاو دي پاو چې را وخت نو یو ډبر د خو دا د قوم اصطلاح کړې ده نو په جهان کې خو نو اوس داسې چې برای دا کیسې په سیله کې چې د کلي جلا جلا من د یو من څلوېښت کیلو دي د بل من چې دی هغه څلور کیلو دي دا څه شی ده برای نو یو کې برای دغه ګرامونه کښېښول د ګرامه څخه یو ګرام دوه ګرامه درې ګرامه زه در کیلو پورې جهاني دغه شیان دا ټنو نو دا شام پکې کړاله خو اول دواره موسسو بنیاد چای شي دي موسسې دی دی د د وزن او د کیل دا بل د اسلحه استعمال دي چې اسلحه ور دواره د جوړ کړي د اسلحه خو نو ور دواره در کم پر لتل پر مختل نه و چې معنا ماشا پر کښه کړی په خپل دیش ګولی باشي نو دا خو نه در کم چې ور دواره په ماشا کار کړي خداس یو بنیاد جوړ کړي د اسلحه مثلا توره ده یا هغه غشي او کمانه ده دغه د اسلحه هغه مؤسسه ور دواره دی دا خو هر انسان بیا کرا کرا چې په هر عصر کې چې دی هغه د ترقی د پاره کار کړی دی نو د هر عصر انسانانو یا دومن نو دغه څه کارونه وده ته منسوبه کیږي او زمانه در چا د مخه د تر نوح علیه الصلاه والسلام د مخه ده دی تر هغه وروسته نه دی نو دلته الله دغه نبی یاد کی چې دغه مرته یاد کړه شنو که نبی علیه الصلاه والسلام نبی نه وای رسول نه وای په ادریس ته څه خبرې دی دا اوغه سابق در نوح علیه السلام د مخه دی مازر ادم علیه السلام او سیولاغه ورته یاد کړه چې هغه دغه سړی پس یې د صورت وای ورفعناه ورفعنا مش پورته کړی دی هو دلر د ادریس علی السلام ته مکانن مرتبه عالی ډیر لوړ ده ته مدیر لوړ مرتبه په چا کې ور کړی ده په علوم او په کمالات کې ودته ور لرو کړی ده ورفعنا مش پورته کړی ده او چاته هو د ادریس ته په علوم او په کمالات کې چې دی مکانن عالی لوړ رتبه مکان په معنا سره د مرتبه سونه که دایس په خبره پوس په معنا د مرتبه او د رتبه دی مکانن عالی ډیر لوړ رتبه د ته مش پورته کړی ده معنا ور لرو ور کړی مند ده دا شپر نبیان دلته اوس ذکر سول څه معنا شپر نبیان معنا د شپر نبیان قصه ذکر سول که نبیان را حساب کې قصه یې نسته ذکر سوی دي لکه یعقوب علیه الصلاه والسلام کومه د قصه نه ده ذکر سوی او وهبنا له اسحاق و یعقوب اسحاق ذکر سوی دي یعقوب ذکر سوی دي قصه خود د شپر وي چې هغه زکریا او یحیی دي او عیسی او مریم دي ابراهیم دي موسی دي اسماعیل دي ادریس کومه دي یعقوب علیه السلام په کښې کرالي کومه دي چې اسحاق علیه السلام په کښې کرالي مګر نفس دا چې موږ د نبیانو سلسله را شروع کړې ده نبیان ذکر ډېر سوه قصه ده لږ ده په دا ترڅ کې نور نبیان هم ذکر سوه لکه دغه اسحاق یعقوب باندې دي قصه نه ده ذکر سوې دغسې په دې معنا د ده نوم ذکر سو چې الله وایي ما وایي ابراهیم علیه السلام ته وربخښلي وه کېدای سي په خبره تاسې اوس پوهېږي نو د دغه په باره کې الله وایي د مذکورینو نبیانو کې قصه ذکر سوې ده کې بې قصې ذکر سوې ده الله داسې وایي اولئک دغه خلق الذین دا هغه خلق دي انعم چې انعام کړ دي الله الله پاک علیهم پر دي دا ګرده دا چې درته یاد سو دغه خلق دي چې الله انعام پر دي باندې کړی دي من النبیین د نبیانو د قسمت څخه دي لکه پر نور نبیانو چې انعام سوی دي پر دغه هم سوی دي هغه اصلي هدفي قصې ته اشاره کوي چې نو محمد علیه السلام خو هم نبی دي